zde vítám doktora Ondřeje Darejka a doktora Štěpána Kubalíka. Oba působí na katedře estetiky Filozofické fakulty Karlovy univerzity a zároveň také na Ústavu věd o umění a kultuře Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Což je krásné, protože v Českých Budějovicích by chtěl žít každý, anebo tam aspoň učit. My jsme tam jeden den v týdnu. Lepší než nic. Abych krátce představil oba přispěvatele, u doktora Rýka bych zmínil jednak to, že je zároveň vedoucím katedry estetiky pražské. Je například spoluautorem knihy Process and Aesthetics, která se zabývá Weihedovskou estetikou a jejími dalšími možnostmi nebo perspektivami. Nedávno mu také vyšla monografie Na okrajích umění, věnovaná rozostřené hranici mezi uměním a životem. Co se týče doktora Štěpána Kubalíka, který také působí na obou zmíněných institucích, ten se věnuje semiotice a filozofii jazyka ve vztahu k estetice a působí také například v časopise Estetika. Ještě jednou vás oba vítám a předávám slovo, neboť se společně dostaneme na dosah jinakosti přírody. Děkujeme moc. My bychom na úvod našeho příspěvku chtěli hlavně poděkovat za pozvání organizátorům. Je to vždycky obdivuhodné sledovat, že se podaří uspořádat takovouhle událost, sezvat tolik lidí se společným zájmem a jsme rádi, že můžeme přispět i teda naším textem k této události. Náš příspěvek nese název, jak vidíte, Na dosah jinakosti přírody, jak bylo i zmíněno, s podtitulem o narrativní a ambientní dimenzi estetické hodnoty. Ten název pravděpodobně na první poslech evokuje, máme za to představu divoké přírody, obrazy nějakých nepřístupných cizokrajných člověkem nedotčených končin. S takovou přírodou jako počítáme, nicméně nevylučujeme ani přírodu, se kterou jsme v každodenním kontaktu. Zajímá nás ve stejné míře příroda, která je natolik běžným jevem, že jí obvykle nevěnujeme pozornost, ať už se jedná o rostliny prorůstající puklinami v asfaltovém chodníku, hromady tlejícího listí nebo znenadání se přiženuvší bouřku. Všechny tyto a mnohé jiné přírodní jevy a situace bychom rádi nahlédli pomocí pojmového rozlišení dvou dimenzí, narrativní a ambient. Přičemž doufáme, že se nám právě touto cestou podaří poukázat na spíše opomíjený potenciál našeho vztahu k místům, v nichž žijeme. Nejdříve, pokud dovolíte, tedy k ústřednímu rozlišení obou dimenzí. Pojmy narativní a ambientní dimenze estetické zkušenosti přírodního prostředí uvedla v 90. letech minulého století 20. do rozvíjející se environmentální estetiky americká filozofka Cheryl Foster. Učinila tak s odkazem na obecnější a tradičnější problém. Ve své pozoruhodné studii hned o těchto dvou dimenzích na počátku odkazuje k jisté trhlině, která se podle ní vytvořila a pevně usadila v jádru estetického myšlení o přírodě. Mezi čím by se měla ta trhlina nacházet? Na jedné její straně té trhliny nalezneme dodnes hlavní proud, zejména angloamerické estetické teorie, který lze charakterizovat podle Foster následujícím způsobem. Angloameričtí filozofové v tomto století tradičně odmítají epistemologickou přijatelnost toho, co se nachází mimo ověřitelná tvrzení. Vědět znamená, jednoduše řečeno, dokázat pravdivost tvrzení na základě dostupné zdůvodnitelné evidence. Evidence může být empirická, avšak zejména někteří filozofové jazyka vyzdvihují konceptuální kohezi výroku, co by měřítko spolehlivosti jakéhokoliv tvrzení s nárokem poznání. Je zapotřebí ještě dodat, že Fosterová, byť její úvahy, které se týkají čistě estetické hodnoty přírody, tak ta její motivace v pozadí je ekologická. Ona si klade otázku, jakým způsobem lze efektivně argumentovat ve prospěch ochrany přírody a všímá si toho, že pokud se budeme opírat o vědecké poznatky nebo poznatky v běžném slova smyslu, to znamená to, co se ve smyslu novověké moderní přírodovědy chápe jako objektivní, vykazatelné, tak ta naše argumentace vždycky bude efektivnější, než když budeme odkazovat na subjektivní zkušenost, na přímou bezprostřední zkušenost. Proto se zajímá o tohle rozlišení na hodnoty, které se opírají o přírodovědecké poznatky a na hodnoty, které teda musíme vykazovat nějakým jiným způsobem. Na té druhé straně trhliny je pak méně, zdůrazním, těch, kteří zdůrazňují právě tu dimenzi estetické zkušenosti, která uniká empiricky či logicky ověřitelným propozicím. Foster v té své studii se snaží identifikovat a následně analyzovat vzájemný vztah obou přístupů a zdůrazňuje jejich nezbytnost, přestože je tak podle jejího názoru třeba činit cestou obhajoby druhého, tedy to, o čemu ona říká ambientní dimenze, proti dominanci prvního, čemu ona říká ta narrativní. Podle ní, a v tom s ní naprosto souhlasíme, ani jeden z těchto přístupů není podle schopen izolovaně vyjádřit estetickou zkušenost přírody v celku, a je tudíž třeba ono obecné upřednostňování určitého před neurčitým, toho, co je dominantnějšího proti tomu, co je méně dominantní, stabilního před proměnlivým, obecného před jedinečným, vyvážit. Mohou se vám vybavit starší podobně motivované epizody z dějin západního myšlení. Například Ronald William Hepburn, jenž se díky svým úvahám z poloviny minulého století retrospektivně stal otcem současné environmentální estetiky, poukazoval od počátku na opomíjení přírodní krásy a přimlouval se za to, abychom zdánlivé nevýhody přírodního estetična, jeho nestabilitu, unikavost, neurčitost, prchavost, krása v přírodě na vás nepočká, nemůžete si tam druhý den zajít jako do galerie. Je vždy jiná, které ve srovnání s recepcí a reflexí umínění vystupují do popředí, navrhuje Hepburn, abychom zkusili pojímat jako pro něj specifické rysy, vytvářející zvláštní přínos, které právě umělecké estetično nemůže nikdy plně nahradit. Přibližně ve stejné době jako Hepburn si této slepé skvrny, jeho slovy temné hvězdy visící nad přírodním krásnem, všímá Theodor Adorno, nezávisle na Hepburn. Podobně jako Hepburn si uvědomuje, že, cituji z estetické teorie, vinu na neštěstí týkajícím se přírodního krásna nemá ani tak napravitelná nedostatečnost reflexí o něm, ani nedůležitost toho, co se hledá. Základní příčinou se Adornovi zdá být skutečnost, že přírodní krásno samotné, teď opět cituji, je určeno svou neurčitostí, vztahující se k objektu neméně než k pojmu. Konec citace. To znamená, abychom to shrnuli, podle Adorna tím hlavním, nejzávažnějším úkolem, který před nás přírodní estetično staví, tak je úkol svébytnost přírody nějak tematizovat, uchopit. Samozřejmě se chceme bavit o zkušenosti, kterou zažíváme, ale abychom tímhle gestem jinakost přírody nezrušili, nebo svébytnost přírodního estetična nezrušili tím, že se ho budeme snažit pojmově uchopit, že se ho budeme snažit určit, že se ho budeme snažit zasadit do rámce, který je pro nás běžný. Nakonec tuto linii věčného návratu, opakujících se snah o teoretickou rehabilitaci nepohodlné, protože jednoznačnému určení se vzpírající, nikoli však o to méně reálné dimenze skutečnosti, bychom mohli vést až k Alexandru Gottliebu Baumgartenu. Nominální zakladatel estetiky se přece rovněž snažil o doplnění leibniciánsko-wolfiánského systému ustavením disciplíny estetiky, jejímž předmětem nebude poznání jasné a zřetelné, nýbrž poznání navzdory své jasnosti nezřetelné a neurčité. Stejně jako její předchůdci, volá i Cheryl Foster po ochotě rozšířit naše pojetí poznání, aby zahrnovalo i přímou percepční obeznámenost. Rozšířit referenční rámec estetické hodnoty takovým způsobem, aby se zvýznamnil percepční, diskurzivně obtížně uchopitelný prvek samotného poznání. A teď cituji z jejího textu. Tento druh zkušenosti nazývám ambientní dimenzí estetické hodnoty a do jisté míry stavím do protikladu k tomu, co budu nazývat narrativní dimenzí estetické hodnoty. Ačkoliv obě dimenze mají své opodstatnění a odrážejí zásadní přístupy k oceňování přírody, ambientní dimenze jako legitimní či závažný zdroj estetické hodnoty je v odborném filozofickém diskurzu opomíjena. Nejdeme tedy od oné v rámci nejen environmentální estetiky dominantní narrativní dimenze. Stává-li se tato dimenze v našem vnímání zjevnou, okolní krajina se proměňuje v určitý druh textu, v němž můžeme číst například stopy dávného lidského zemědělského hospodaření, popřípadě méně dávného industriálního vzmachu, jež postupně mizí, ale v tomto svém mizení stále ještě vyvolávají rezonance sociálního i přírodního času. Opět cituji ze jeho textu. Narativní dimenze provozuje vnímatelné rysy přírodního prostředí s nejrůznějšími konceptuálními informačními rámci a estetická hodnota vychází ze schopnosti vnímatele oceňovat určité rysy přírody v rámci kontextu. Jeden z příkladů narativní dimenze estetické hodnoty můžeme vidět v tendenci estetiků a autorů píšících o přírodě odkazovat k mytologickým a sociálním dějinám spojeným s povrchem, který vnímají. Narativní rozměr estetické zkušenosti může ale také odhalovat takzvanou hlubokou časovost, jak ji nazývá environmentální filozof Holmes Rolston. Obvykle přístupný pouze abstraktní úvaze, zjevuje se v určitých chvílích tento čas kolem pozůstatku přírodních procesů a dějů, takřka nezměrně překračujících jakoukoliv délku lidského života. Tato narativně vázaná forma estetické hodnoty je spojována především s přírodovědnými poznatky a deskripcemi. Hloubku času pod pouhými formálními a percepčními rysy naivní oko nezahlédne, tvrdí zastánci tohoto druhu narativity. Té je třeba spíše porozumět. A žádná prozatím dostupná deskripce neposkytuje detailnější a konzistentnější popis přírody než přírodověda. Cituji nejdříve Rolstonův text. Bez vědy by nebyl žádný smysl hlubokého času, času geologických a evolučních dějin. Velmi málo bychom byli schopni ocenit ekologické procesy. Věda kultivuje schopnost podívat se zblízka, stejně jako rozhlédnout se z velké dálky po velkých časových obdobích. Zvyšuje možnost zakoušet krajinu v několika časových i prostorových rozměrech. A dovolím si ještě jeden citát z proponenta tohoto směru uvažování o přírodním estetičnu. Alena Carlsona, kanadského filozofa estetika, který říká, není překvapivé, že příběh, který poskytuje přírodní věda, v estetickém ohodnocení přírody funguje. Věda je paradigmatem, které odhaluje objekty takové, jaké jsou, a s vlastnostmi, které mají. Nejenže se tedy prezentuje jako zdroj objektivní pravdy, ale navíc ukazuje alternativní výpovědi jako subjektivní a neplatné, a tedy jako irelevantní pro estetické hodnocení vzhledem k objektivním hodnocením. Oba tito autoři jsou tedy zastánci přístupu, který zdůrazňuje narrativní dimenzi a bez pochyby poukazují na něco podstatného. Příběhy, které poskytují přírodní vědy, fungují a dokážou odhalit netušené světy v nejmenším detailu a pomoci alespoň částečně přitáhnout do zjevnosti dříve netušené hlubiny a dálavy. Carlsonovy věty však také mimo děk naznačují limity narrativní dimenze estetické zkušenosti. Logicko-matematický ideál vědeckého poznání je totiž založen na eliminaci toho, co je neurčité, víceznačné a konfuzní. Veden evidentním faktem, že vědecké poznatky v estetickém hodnocení fungují, podřizuje jim Carlson vše ostatní, čímž postupně vylučuje z přípustného oceňování jako pouze subjektivně a nepravdivé alternativní příběhy, ať už mytologické, každodenní nebo umělecké. Není divu, že heterogenní, mnohoznačná, narrativně ještě nesjednocená dimenze estetické zkušenosti přírodního prostředí z jeho hlediska vlastně neexistuje. A s ní se ztrácí ze zřetele všechno to, co se nabízí naší reflexi, ale co významy nedokážou přenést. A právě z tohoto důvodu přichází Cheryl Foster s obhajovou tzv. Ambientní dimenze estetické zkušenosti, respektive hodnoty realizované touto nebo v rámci této zkušenosti. Foster nespochybňuje, je třeba zdůraznit, příběhy vědy, jejich relevanci. Hledá však takový vztah k narrativitě, který by ji nejen nevylučoval, nýbrž zahrnoval i alternativní příběhy a který by byl zároveň práv i tomu rozměru zkušenosti, z něhož se narrativní sjednocení teprve vynoří. A říká, ať už pohlížíme na přírodu jako na místo, do něhož předmoderní lidské bytosti vkládaly různé formy duchovních sil, nebo jako na dědictví dávno zmizelých zemědělských společností, nebo místo fascinujících komplexních sezónních buněčných změn, přitažlivost podzimního listí zbarveného. V každém z těchto případů čteme naše prostředí jako příběh. Filtrujeme percepční vlastnosti přírodního povrchu skrze referenční rámec, který funguje jako narrativ. To znamená, kontextualizuje objekty před námi jako postavy ve zčásti neviditelném dramatu. Tím, že učiníme tato vyprávění explicitní, odhalují se nám objekty před námi jako zkostnatělé stopy dramatických procesů, které již nemůžeme zahlédnout. Foster klade důraz nikoli na zprávu, kterou jsme schopni z našeho lidského či přírodního prostředí vyčíst, nýbrž na proces čtení. Nikoli na obraz, který za zprvu mihotavým děním jednou provždy rozpoznáme, nýbrž na obrazivost, kterou toto mžení probouzí. Jinými slovy, klade důraz na proces, v němž nejsme pouhými příjemci zprávy, ale jsme v živém tvořivém kontaktu, lépe řečeno dialogu s naším lidským i nelidským prostředím. V okamžicích, kdy tomuto prostředí pouze nevnucujeme námi osvojené formy či způsoby čtení, ale jsme otevření, citliví vůči záhadným a proto semantickou energií nabitý, termín již dnes zmíněného Jana Mukařovského, nabitým tvarům a formám, teprve hledajícím často ještě neexistující, protože diskurzivně neustálenou kontextualizaci. Tyto iniciační momenty nazývá Foster vábení formou. Během nich jsou naše smysly zachyceny fascinujícími útvary, jevy či procesy, které čas od času vstoupí z vnějšku obvykle špatně prostupných, narrativně založených filtrů. Tyto momenty nám připomínají vždy přítomnou, avšak vytěsněnou původní povahu environmentu, tedy co je etymologicky ambience, to, co je v okolí, environmentů, v nich žijeme. Že? V ambientní dimenzi ustupuje prostředí jako index konceptuálních rámců do pozadí a my se střetáváme s přírodou jako odhalujícím se vnějškem, píše Foster. Místem, kde se i zkušenost nás samých drasticky vzdaluje všední každodennost. Náš zvyk třídění věcí do nám známých kategorií se rozpadá tváří v tvář otevřenému střetnutí s něčím, co se samo prezentuje přinejmenším na povrchu jako radikálně jiné. Vzhledem k předcházející epistemologické kontrole se zdržujeme, alespoň na chvíli, balení všeho do úhledných kognitivních balíčků. Need cognitive packages, přímo říká Cheryl Foster. Jenom ten termín index, který je zmíněn v první větě toho citátu, tak je to teda převzatá terminologie amerického logika, semiotika, Charlesa Sintze Peirce. A indexem se tady má na mysli teda typ znaku, kdy mezi označujícím a označovaným ten vztah je to vztah kauzální, to znamená podoba znaku byla způsobena tím, čemu odkazuje. A Fosterová teda hovoří tady v té souvislosti přímo o takzvaném indexikálním bludu, kde má na mysli, že přetěžování narrativní dimenze estetické zkušenosti s přírodou znamená, že se snažíme v tom, co vidíme, že bezprostřední zkušenost, kterou máme s přírodou, chápat jenom jako podnět k tomu, abychom skrze ní prohlíželi k procesům, které vidět přímo nejsou, ale které je způsobily. To znamená, když vidíme teda už to zmíněné žloutnoucí listí, tak pro nás tenhle věm je teda jenom indexem procesů, které stojí v pozadí, které způsobily to, že listy ztrácí svoje původní zelenou barvu a nabývají barev jiných. Ale Vostrová říká, to je trochu málo, to by vypadalo, že teda příroda, všechny podněty, které nám nabízí, jsou dobré jenom k tomu, abychom se skrze ně prohlíželi vždycky někam jinam, k něčemu, co je v pozadí. Ale to je jedinečné zkušenosti toho setkání. Můžu? V takovýchto chvílích se najednou, tedy ne to, co popisoval Štěpán, ale to, co je tam v takovýchto chvílích se najednou to, co je našemu běžnému pojímání věcí, onomu balení všeho do úhledných celků, vzdálené a cizí, jeví jako překvapivě blízké. Cheryl Foster právem zdůrazňuje komplementaritu obou dimenzí. Jedna je antitezí druhé. A zároveň bez jedné či druhé by nebyl obrázek o estetické zkušenosti nejen přírody úplný. Přítomnost i zajímavý vzájemný vztah obou dimenzí rozpoznal a pregnantně ve svém Waldenu formuloval už americký básník, filozof, myslitel a spousta dalších věcí rolí Henry David Thoreau. Píše: Hvist lokomotivy proniká mými lesy v létě, v zimě, jako skřek jestřába plachtícího nad dvorem některého farmáře a hlásí mi, že se mnoho nedočkavých městských kupců blíží k obvodu města anebo z opačné strany podnikaví venkovští trhovci. Hvist lokomotivy se může zprvu zdát jako prchavý, izolovaný a tudíž banální moment. Pokud však nejsme hnáni nějakou z každodenních praktických urgencí, například stihnout ten vlak, mohou se začít vynořovat, sedíme tedy někde před chatkou na břehu jezera, mohou se začít vynořovat v našem běžném čtení nejen přírodního prostředí ukryté a takřka do nezměrnosti se rozšiřující kontextuální vazby, které proměňují onen banální hvist v událost takřka kosmického rozměru, které jej proměňují v průsečík vzájemně provázaného světa opakujících se přírodních i lidských rytmů. Již to není jen Thoreauův sluch, zaznamenávající hvist lokomotivy. Rozsah vnímané přítomnosti najednou zahrnuje perspektivu, tedy imaginativně projektovaný pohled jestřába, jehož skřek se metaforicky prolíná s oním hvizdem, čímž umožňuje uvědomění si v danou chvíli probíhajících rytmicky se opakujících procesů, tedy proudu městských kupců, každý den či týden směřujících a shromažďujících se na okraji města, mísícího se a posléze se opět rozpojujícího s proudem z opačné strany přijíždějících trhovců. V takových chvílích nalézáme sebe sama jako součást části neviditelného dramatu, o kterém mluvila píše Cheryl Foster, a to díky povytažení narrativního pojiva naší běžné zkušenosti z netematizovaného pozadí do percepčně uchopeného popředí. O několik stránek dále však Thoreau zaznamenává situaci, v níž je poměr narrativně sjednocovaného a toho, co tomu sjednocení uniká, tak ten popis je o trochu, jak uvidíte, podlišný. Někdy za lesního jitra jsem o obvyklé koupeli usedal na prosluněný práh svých dveří a zůstával tu do svítání až dopoledne pohroužen v snění mezi sosnami, ořechovci a škumpami, v nerušené samotě a tichu, zatímco ptáci kolem zpívali nebo nehlučně poletovali podobně. Dokud mě slunce dopadající do mého západního okna nebo hrkot nějakého vozu na vzdálené silnici neupozornil, jak plyne čas. V takových prodlevách jsem vnitřně rostl jako zrno v noci a byly to chvíle blahodárnější, než byla jakákoliv práce tělesná. Nebyl to čas, o nějž jsem ošidil svůj život, nýbrž čas tolik přesahující můj vyměřený příděl. Jak lze na tomto druhém popisu vidět, narrativně založené referenční rámce v tuto chvíli ustupují do pozadí. Metaforické a metonymické vazby se uvolňují A autor popisu sedící na prosluněném prahu se noří do zdánlivého bezčasí, tvořeného sosnami, škumpami a ořechovci, v němž ptáci zpívají nebo se nehlučně pohybují podobně. Vytržen je až hrkotem nějakého vozu, který mu podobně jako onen hvist lokomotivy hlásí, jak plyne čas. Ani Toro však neklade tyto chvíle mimo čas. Pouze mimo jeho plynutí, dané jeho narrativní strukturací na předtím, nyní a potom. Chápe tento čas jako dar, v němž se stáváme vnímaví vůči tomu, co se nachází kolem nás, co se nachází v naší ambienci a co zůstává zpravidla mimo stisk našich narrativních syntéz. A právě vůči marginalizaci nejen jiných než přírodovědných vyprávění, ale i vůči vytěsňování toho, co každému vyprávění uniká, argumentuje pomocí distinkce narrativní ambientní dimenze Cheryl Foster. Elenu Károsnovi, tomu proponentu narrativní dimenze, tak tomu lze namítat mnohem. Nelze mu však upřít vynikající intuici při volbě příkladů, které ve svých textech používá. Jeho interpretace bývají přesvědčivé a zajímavé, zajímavější však v jeho případě bývá to, myslíme si teda, co v nich vynechává a opomíjí. V jedné ze svých studií používá následující příklad, na němž ukazuje platnost kognitivistické teze, podle níž je právě věda paradigmatem, které je na rozdíl od mýtů, umění či komonsensu jediným skutečně relevantním interpretačním rámcem pro estetické hodnocení přírodního prostředí. Podívejme se na tento příklad ve světle nastíněného vztahu obou diskutovaných dimenzí. Na obrázku můžeme vidět známou Ďáblovu věž, což je skalní útvar sopečného původu, nacházející se ve státu Wyoming ve Spojených státech amerických. Úžas z pohledu na tento útvar, vystupující zhruba 300 metrů na okolní povrch, je nesporný, a to i pro ty, kteří jej mají zprostředkovan pouze tímto způsobem fotograficky. Není naopak divu, že tento přírodní monument odjakživa přitahoval pozornost, vyvolával potřebu vysvětlení, stával se percepční výzvou, abychom si vypůjčili jeden z Hebernových termínů. Proč se nachází tento objekt zrovna na tomto místě, ptáme se. Z jakého důvodu mohlo něco takového vzniknout? Odpovědí na tyto přirozeně vystávající otázky jsou pak různé druhy narrativní kontextualizace, proměňující objekty před námi, jak píše Foster, v postavy ve zčásti neviditelném dramatu. Například podle jedné z legend kmene Lakota si jednoho dne na místě, kde dnes stojí Ďáblova věž, původními obyvateli nazývaná Medvědí Týpí či Medvědí Bouda, hrálo 8 dětí, 7 sester a jejich bratr. Najednou chlapec oněměl, roztřásl se, začal běhat po čtyřech, z prstů se mu staly drápy a tělo se rychle pokrývalo srstí. Chlapec se před jejich očima proměnil v obrovského medvěda. Vyděšené sestry se daly na útěk, pronásledovány gigantickým medvědem. Vysíleny dorazily k pařezu velkého stromu a čekaly na smrt. Když tu k ním pařez promluvil, vyzval je, aby na něj vylezli, načež pařez začal růst do všech stran a vynesl je do nebes mimo dosah obrovského medvěda. Ten se marně snažil vydrápat k ním nahoru, pouze však zvrásnil ubočí takto vzniklé hory. Sestry byly zachráněny, vyneseny na oblohu, vytvořily souhvězdí velkého vozu. Je to právě příběh, co podle Foster svazuje vnímatelné rysy přírodního prostředí, pravidelné zvrásnění ubočí hory, náhorní plošinu či dokonce hvězdy na nebi, do souvislého, smysluplného, byť otevřeného celku. Je to právě příběh, co spojuje to, co je přístupné smyslům s tím, co je přístupné mysli, co spojuje viditelné a neviditelné. Příběh totiž poskytuje rámec, v němž lze nalézt pro lidskou bytost sice nepatrné, ale důležité místo, jež činí okolní svět srozumitelným a tudíž obyvatelným. My, moderní lidé, samozřejmě již několik století víme, že není možné, aby k nám příroda promlouvala prostřednictvím pařizů rostoucích do nebes, a pokud to někdo tvrdí, setkává se přinejmenším s rozpaky. To však neznamená, že z tohoto hlediska činíme něco zásadně jiného než příslušníci kmenů obývajících před dvěma stoletími velké planiny. S moderní dobou jsme sice přišli o svět, v němž se lze setkat s mluvícími pařezy, avšak příběhy, které skalní formy vyprávějí nám, jakožto moderním lidem, tak tyto příběhy nejsou o nic méně fascinující. Velkolepost a dramatičnost událostí odehrávajících se někdy před 50 miliony lety je dechberoucí. Nepředstavitelné masy žhavé lávy, deroucí se k povrchu země a následné odeznívání této kolize, kdy po miliony let okolní měkčí horniny pozvolna erodují, ustupují a obnažují fascinující útvar. Tento příběh opět provazuje vnímatelné rysy přírodního prostředí, pravidelné zvrásnění úbočí hory, náhorní plošinu, v tom našem příběhu už souhvězdí na nebi roli nehrají, ale tyto smyslové podněty svazují do souvislého smysluplného celku, v jehož jsme součástí. Činí tak rovněž s momentem jistého objevu, uvědomění si, které má, jak tvrdil již Ronald Hebern, esenciální epizodickou komponentu a tudíž estetický charakter. Povahu událostí. Je dobré si však připomenout ještě jeden aspekt. Stejně jako si různé verze příběhu, často velmi odlišné, vyprávějí Lakotové, Kajové, Čejenové či Apsarokové, tedy vraní indiáni, nejsme ani my moderní, jak vidno, ohledně pozaďového příběhu jednotní. Je tomu tak dobře, na čem jiném spočívá pokrok poznání. Nicméně Carlsonova představa jediného objektivního popisu v pozadí, potřebného pro adekvátnost našich estetických soudů, se tím drolí. Onu nežádoucí víceznačnost totiž nacházíme jakožto hnací moment dalších přesnějších určení uvnitř samotného poznání. Tady je zachyceno několik variant, čtyři varianty, jak tenhle skalní útvar mohl vzniknout sopečným způsobem. Ale možná, že to není příběh původních obyvatel Spojených států, ani příběh sopečného vzniku ďáblovy věže, které vás při pohledu na ten útvar napadly jako první. Možná, že to je filmový příběh Stevena Spielberga, respektive jeho film Blízká setkání třetího druhu z roku 1977. Naše předposlední poznámka souvisí právě s tímto příběhem. Je Carlsonovi třeba přiznat velkou intelektuální poctivost, jo? Protože na okraji svých argumentů pro upřednostňování přírodovědných kategorií a popisů v rámci estetického oceňování přírody zmiňuje sám pro něj nepohodlný fakt, který nazývá fenomén blízkých setkání a říká, píše tedy, přestože se domníváme, že znalost použití ďáblovy věže ve filmu Blízká setkání třetího druhu je pro adekvátní estetické oceňování naprosto irrelevantní. Lze si uvědomit, pokud jsme film viděli, že je téměř nemožné se oprostit od jeho obrazu. Stejně jako když vám někdo řekne, nepředstavujte si vaši babičku. Jo? Taky se neposlechne. Mám například fotografii své rodiny, jak stojíme při úpatí ďáblovy věže a je takřka nemožné, když se na ní dívám, aniž bych si představil velkou zlověsně vyhlížející vesmírnou loď vynořující se zpoza hory. Připadám si jako hlavní hrdina filmu Roy, píše Carlson, tedy obyčejný chlapík, který je posedlý obrazem hory a nemůže se ho zbavit. Plácá hodu při rodinném obědě z bramborové kaše, uprostřed obývacího pokoje si zhotoví její model z hlíny. Carlson upozorňuje na negativní stránku tohoto jevu, kdy nám neukázněná imaginace vnucuje nesprávné asociace a představy a zabraňuje tím adekvátně zařazovat, což by si přál Carlson, zařazovat to, co vnímáme do objektivních kategorií vědy. Přehlíží však to nejpodstatnější, máme za to. Je to právě neposlušnost imaginace, co umožňuje překračovat zkostnatělé nefunkční normy, konvence či pravidla a objevovat, přesně řečeno, vytvářet nové, a to jak ve vědě, tak v umění či při estetickém oceňování přírody. Je to právě napjatý vztah dostupných, ale vždy omezených příběhů k tomu, co zůstává mimo ně, tedy k mnohoznačnému, ještě nesjednocenému vnějšku, co je zvláštním rysem estetické zkušenosti přírody. Příhodně vyjádřil tento vztah obou diskutovaných dimenzí, aniž by to rozlišení používal, již několikrát zmíněný Ronald Hepburn ve svém půlstoletí starém popisu struktury estetické zkušenosti přírody. Ta podle něj vychází, jeho slova, z kontemplace neinterpretovaného izolovaného objektu, který vytváří nisus, tedy nutkání, možná i jistý typ posedlosti, hledání nějaké kontextualizace, nějakého vysvětlení. Estetický prožitek přírody zůstává podle něj vždy a znovu svázán s touto fascinací jedinečným, nezařaditelným, kdy pomyslné lano je do krajnosti napínáno snahou o nalezení, jak jsem již říkal, sjednocujícího, vysvětlujícího kontextu. Ačkoliv Heber nemohl Spielbergův film znát v době, kdy psal ta slova, na která odkazuji, nalezneme u něj ale vše podstatné. Ještě neidentifikované objekty, snahu o jejich poznání a určení a nakonec i živý kontakt třetího druhu, tedy dialog s tím, co se nachází a bohužel pravděpodobně vždy bude nacházet tam venku, abych ještě tu ufoterminologii dovytěžil. A já vám připomenu, jestli se vám nevybavuje ten film, tak kdokoliv spatřil kosmickou loď, tak byl v mysli mu neustále utkvěl a vyvstával obraz téhle stolové hory. Které se pak jako takový zombí všichni stále. Ale nebyl určený. Byl to jenom tvar, byl to jenom obraz a ten hlavní hrdina ho identifikoval v okamžiku, kdy si ho, teď už nevím, si ho plácal z bramborové kaše, ale zároveň ho viděl na obrazovce televize. Teprve tehdy viděl tu tvarovou podobnost a byl schopen identifikovat, o jaký skalní tvar se jedná. Na závěr bychom rádi ještě jednou připomněli Henryho Davida Thoreaua, nejen jako vnímavého pozorovatele samotné přírody. Vnucuje se totiž očekávatelná otázka, jak být v kontaktu s tím, co se nakonec vždy nachází tam venku. Jak se dotýkat, být na dosah tomu, co vtažením do světa lidské interpretace, ať už vědecké nebo jiné, nutně přestane být samo sebou, tedy něčím cizím, nelidským, skutečně jako nám, vůči nám odlišným. Ve své známé eseji o chůzi se Thoreau na jednom místě zamýšlí nad svým vztahem k přírodě, respektive nad střetem své lojality vůči přírodě a civilizaci zároveň. Píše, že vlastně neustále žije hraničářským životem, tedy na jistém rozhraní, které nám může připomenout již citovanou pasáž o prostulněném prahu ve známé chatce na břehu Valdemu, kterou si sám Thoreau postavil a 2 roky, 2 měsíce a 2 dny v ní žil. Pokud si máme představit produktivní vztah obou představených dimenzí estetické zkušenosti, popisuje i pozdější Thoreauova reflexe zajímavé zobecnitelné rysy. Teď následuje citát. Kdo se vydá na procházku po důvěrně známých polích kolem mého rodného města, ocitne se někdy v jiném kraji, než jaký popisují listiny vlastníků pozemků. Jako by to byla nějaká daleká pole na hranicích skutečného Concordu, jehož pravomoci sem už nesahají a kde slovo Concord již nevyvolává obvyklé představy. Farmy, které jsem sám vyměřoval, hranice, jež jsem vytyčil, jsou stále ještě matně vidět, jako by skrz mlžný opar. Nemají však žádnou chemii, která by je ustálila, mizí z povrchu skla a obraz, který namaloval malíř, jasně vystupuje ze spodu. Svět, s nímž jsme běžně seznámeni, po sobě nezanechává ani stopy a neoslaví žádné výročí. Zdomácnělé figury našeho prostředí, vázané ke každý den nevědomky opakovaným příběhům, vstupují do pozadí. Nestrácejí se z něj zcela, jen uvolňují místo zjevením, která zatím nemají jména, jsou připravena vyprávět tajemné příběhy, které ještě neznáme, či nikdy ani nepoznáme. Dostáváme se na dosah nelidskému světu, který je neustále zde s námi, jen je překryt s automatizovaným či příliš specializovaně zaměřeným filtrováním vlastností percepčního povrchu přírodního prostředí. Thoreau ilustruje tuto zvláštní fúzi horizontů vzpomínkou na cestu ke Spaldingově farmě, nacházející se na trase jeho každodenních procházek. Tedy k místu známému, v jeho době obývanému, jim lze projít, pokud tudy pravidelně chodíte takřka poslepu. Ale Thoreau popisuje jednu ze svých procházek tímto místem následujícím způsobem. Spatřil jsem, jak zapadající slunce ozařuje protější stranu majestátního bojoborového lesa. Jeho zlaté paprsky pomalu vstupovaly do uliček mezi stromy lesa jako do jakéhosi honosného sálu. Dělalo to na mě dojem, jako kdyby se v této části kraje jménem Concord v plném lesku usadil nějaký mně neznámý prastarý a celkově uchvatný rod, který má za služebnictvo slunce, nepřidal se k městské společnosti a nikdo ho nenavštěvoval. Vzadu za lesem na Spaldingově klikové louce jsem viděl jejich soukromý park. Vyrůstající borovice jim sloužily jako štítové zdi. Jejich dům nebylo dobře vidět, prorůstaly jim stromy. Nevím už, zda jsem tehdy nezaslechl projevy potlačovaného veselí. Vypadalo to, že se opírají u sluneční paprsky. Mají syny a dcery, daří se jim celkem dobře. Farmářova vozová cesta, která vede přímo jejich chodbou, jim nevadí ani v nejmenším. Asi jako když je někdy vidět bahnité dno kaluže skrz oblohu, která se v ní odráží. O Spaldingovi nikdy neslyšeli a nevědí, že to je jejich soused. Přestože jsem slyšel, jak si hvízdá, když projížděl se svým střežením jejich domovem. Po klidu jejich života se nic nevyrovná. V erbu mají prostý lišejní. Viděl jsem ho namalovaný na borovicích a dubech. Podkroví mají ve vrcholcích stromů. Politikou se nezabývají. Neozývaly se tam zvuky žádné práce. Nevšiml jsem si, že by tkali nebo předli. Přesto, když se utišil vítr a nebylo nic slyšet, jsem zaznamenal ten nejjemnější, líbezný, hudbou znějící hukot, jaký si lze jen představit. Jako v květnu od vzdáleného úlu, a který byl snad zvukem jejich myšlení. Nepřemítali o ničem nepodstatném a jejich práci nemohl zvenčí nikdo zahlédnout, neboť svoji činorodost neutápějí v sucích a výrůstcích. Konec citátu. Když to tedy není jen perspektiva jestřába plachticího v nedostupné výšce na nebi, je to perspektiva života, pro jaký je celý příběh budování, udržování a zániku našich lidských farem prchavou epizodou, jakou pro nás obvykle bývá každoroční stavení křehkých hnízd našich ptačích sousedů. Být s tímto životem v každodenním kontaktu znamená nejen jej respektovat, ale prožívat zvláštní typ opojení. Sám Thoreau přiznává, že bývá těžké na tento prastarý rod nezapomenout. Vytrácí se z našich hlav tím více, čím více jich vplétáme do našich slov a příběhů, ať už je nazýváme vědou, mýtem, legendou či literaturou. Avšak nebýt takovýchto rodin, píše Thoreau, prý by se z Concordu raději býval odstěhoval. Děkujeme za pozornost. Děkuji a děkujeme za krásnou přednášku a otevírám diskuzi. Já bych se zeptal, to je ale název té hory, název Evropanů. Indiáni to nazývali Tipi, jo? Nebo ne? Různí kmenové a různě. I ten příběh se liší, ale je Ďáblova věž je evropská. A Indiáni v tom neměli tenhle ten potext. Jakoby z té mesli. Oni to měli něco velkého. To ani s tím příběhem. No ale já vím, ale nevíte, jak Indiáni to nazývali. Medvědí výby je jo, ten... Medvědí pí, jo, medvědí bůh. Takže oni to mají, to je vidět rozdíl těch civilizací, oni pozitivní přístup a my ten takový tajemně negativní. Jo. Což je vidět jako ten rozdíl. Ale chtěl jsem ještě zeptat, a nevyužili toho filmaři tu horu ještě v aktech X nějak? V nějakém dílu? To asi přiznám, že si... Těch dílů bylo tolik, že já jsem taky neviděl. Pravda je tam venku, jak jste říkal. No. Asi jo, ale možná. Nevím, to ale by mohlo být už odkazem na ten problém. Odkazem na ten problém. Jo, právě, že to je takové už... Jako rozhodně i v aktech X takový to, já nevím, jak jak se tam nacváká ten název a ten čas, kde se to zrovna nachází, tak to je vzorec Spielbergu. Mně v tom narrativu spíš chybí ta motivace toho, jak se stal z toho chlapce ten medvěd. Jo, a to je... Se stal potom taky, že jo? Tak se přiznám, že nevím. Jo, to je jako, protože to je evidentně nějaké jako mýtus kosmologický, nebo jako, když je tam to souhvězdí. Tam to někde chybí, to mi tam chybí. Jo, teď určitě to bude zapuštěno jako v dalších příbězích, jasně. Ale tam šlo teda o ty tvarové kvality, které nás fascinují, tak ty se teda váží na tenhle proces, na tenhle příběz. My sami jsme uvažovali o nějaký malý český ďáblový věži, jo, kterou bychom jako... Tak máme na Prachovských skalách, máme ty různé útvary. A budou k ním, ale ještě jako, aby to bylo opředený nějakou tou mytologickou přírodovědnou kolizí, jako v těch vyprávěních. Ale to a potom se podívám. Proč se jmenují čertový kameny třeba, že? To mě překvapilo osobně. Nemělo, opravte mě prosím vás, nejsem odborník, ale nemělo by to být od čertů. Měli to být je, jako fakt, já to čírtové, jako že jo. Jsou to, jako, jo, že jako načrtávají pozemky. Jo. Že je to kus kolumolenina. Pletu se. Ale jako to samozřejmě UTFD, jako všechno lze jako... Nechci vás někoho splést, ověřte si to ještě, já si to taky ověřím. Jenom k tomu filmu ještě ta hora nebyla vybrána náhodou, protože musel to být výrazný útvar, který je nezaměnitelný, protože stejně jako ta hlavní postava, tak celý zástup ostatních svědků ji museli identifikovat, jenom na základě toho. Ale ty hory oni mají i v Arizoně, to je v těch westernech, tam jsou podobné jako. A ne, jo, to jasně, no, ale tak jsou taková ta historická místa, nebo notoricky známá, jako stejně jako tamto údolí. No, říkám. Ale to jsou prostě masy. Ale máme ještě jednu věc, ještě jste se mohli ponořit. Indiáni v Jižní Americe, ty Guajáně, ty náhorní plošiny, na hranici Guajány, Venezuely a Brazílie. Ty stolové hory, ty jsou toho typu taky. Tam je možná nějaké legendy indiánské taky, ale tam už ty kmeny nežijou. U nás máme čeličové skály, které vytváří takové ty pravidelné věže. Jo, ty krystaly. Tam někde u Karlových varů, co já vím. Já jsem ze severních Čech, jako od Litoměřic. Já jsem z Litoměřic a tam jako... A máme tam jeden... Uvažujeme stejným, že bychom ten Karlssonův příklad jako aktualizovali k tomu. Nicméně mě jenom napadá dodat, než předám slovo dalšímu dotazu, že vlastně z hlediska estetiky už by nás to až tolik neposunulo, že bychom vlastně jenom měli víc materiálu, ale ta teorie vlastně, která je... Takže bychom nepotřebovali dál. Je stejná, no. Předávám slovo. Ano, ja ďakujem teda za príspevok a musím sa priznať, že som to naozaj cez toho Kanta čítala, teda celý ten príspevok, teda že mám tak čerstvo v hlave vlastne tú kritiku súdnosti a teda, že sa mi ako celkom pozdáva vlastne, že je to pravdepodobne nejaká snaha o nejakú možno že aj kontextualizáciu takého toho autonómneho estetického prežívania, ktoré sa neredukuje ani na narratív, neredukuje sa ani na nejakú kogníciu alebo na to, že aj keď tam boli tie úvahy hej, o tom, že tá jedinečnosť toho estetického zážitku ma potom vlastne privedie k tomu, že potrebujem si to nejako dovysvetľovať alebo potrebujem si k tomu povedať nejaký ten príbeh. Čiže jednak to je pre mňa vlastne zaujímavé aj celá tá nejaká ako keby celý ten diskurs okolo toho, ako keby okolo tej ambientnej a estetickej dimenzie vlastne, že čo to je alebo čo by to mohlo byť. Okrem toho, že o prírode dokážeme aj rozprávať a dokážeme sa o nej nejako sporiť a dokážeme ju skúmať, lebo však to je to, teda, čo je ten Kantov prímat vlastne, že tu máme ten nárok tej krásy alebo a to je teda jedna vec, že možno že taká nejaká otázka, či to je taká nejaká ako snaha rekontextualizovať toho Kanta alebo vrátiť ho teda do toho diskurzu. A potom na druhej strane vlastne, že tu boli tie príklady, čo z romantizmu, dobre hovorím, pri ktorej to mám nejako možno vizualizovať alebo akože sprítomňovať, hej, aj keď znova, hej, že pre mňa je to nejaký ten romantický diskurs. Ja som tu napríklad znova čítala aj tie obrazy, je to ako fascinujúce, hej, že napríklad tu na tom poslednom obraze vidíte obrazu toho Turnera, hej, alebo vidíte vlastne tú krajinu maľbu a to, čo ste práve teraz zrušila. Hej, o ňom vlastne hovorím, hej, že ako hovorí o tých farmách, ktoré vidí ako cez tú hmlu, hej, že to je vlastne tá krajina maľba toho 19. storočia, ktorú vidíme cez ten aparát, cez tú hmlu, hej, že je to vlastne tiež nejaký druh toho estetického zážitku, ale ktorý je už vlastne reprodukovaný, lebo máme tu teda, hej, vlastne už nejaký... Hej, čiže možno, neviem, či som teda položila otázku, už snažila som sa teda zistiť alebo vystupovať teda to teritorium, ale že ma to aj zaujíma, že z akého dôvodu tam je teda potom vkladaný vlastne ten teda romantický diskurs pre mňa, hej, teda obrazu, hej, že je tu snaha vlastne rekontextovať toho Kanta, ale vlastne, že tie príklady teda už boli vlastne z toho romantizmu, hej, že čo sa tam ako keby sledovalo tým spojením. No tak postupně. Děkujeme moc, tak jako jdete správným směrem pochopitelně, ale postupně, tak ty autoři, se kterými tady záměrně pracujeme, tak v tom, řekněme, v té analytické větvi nebo anglo-analytické tradici, která je se čím blíž k současnosti, tak by to její vyhraní vůči kontinentální tradici není tak ostré, ale prostě v estetice se příliš Kantem neargumentuje, ale pro nás je to jako osvěžující v tom, že to teda není zahlceno tím slovníkem, ale je v podloží dokázali, jako a nemůže tam nebejt. Dokázali bychom to jako do toho kantovského slovníku přeložit. Přeložit, znamená, přesně. Jestliže máme soud vkusu, vyvstává na základě, je to vlastně symptom, souhry kognitivních mohutností, které jsou v pozadí běžného poznání. A Kant říká, že prostě estetická zkušenost, naší terminologie, zkušenost krásy, se tam realizuje subjektivní podmínka poznání vůbec, to znamená souhra obrazotvornosti, rozvažování. No tak tady neříkáme vlastně nic jiného. Je to jako, jakoby poznání bez pojmu, který by řídil. To znamená, je to snaha se vyznat, ale není tam řídící pojem, nedosáhne ten proces toho momentu určení, který by celou hru zrušil. Já to jenom drobně doplním, ta vaše poznámka směřuje skutečně k jádru, protože jenom jako velice, velice krátce jednou větou, hlavní hrdinkou pro nás je Cheryl Foster, která argumentuje proti narrativní proti dominanci, jo? Excesivní dominanci těch narrativních teorií. Jo? Ty narrativní teorie, ty, které jsou založeny na potřebě příběhu, nebo dokonce u Carlsona volbě toho jediného správného příběhu, tak jsou motivovány původně protikantovsky. Protože blízko té pasáži, kterou jste citovala vy, je vymezení, že krása ne co se líbí jenom bez zájmu, ale co se líbí bez pojmu. A najednou řada těch estetických teorií 20. století v této provenience se snaží ukázat, že příběhy a pojmy a kategorie jako metr, jako že na nich záleží. Jo? Ale to kyvadlo se vykývne příliš daleko, myslí si Cheryl Fosterová. A vlastně snaží se udržet v tom rozmezí mezi přímým podřazením pod pojem a mezi jeho absencí. Jo? A proto argumentuje pro tu ambientní dimenzi, která nevylučuje jenom, která není jenom dimenzí, v níž se rodí nové příběhy. Ale jak jsme několikrát opakovali, v níž se střetáváme s přírodou jako něčím, co pojmy nemohou sami o sobě přenést, protože je tam mnoho tělesného, je tam té aistézy z původní jako tolik, že vždycky unikne těm narrativním pojmovým stiskům. Takže vlastně jde taky proti kantovsky, protože jako do jisté míry obhajuje smyslovost jakožto něco, co je součástí nejenom prostředkem estetické zkušenosti. Takže je to rehabilitace Kanta a zároveň to reaguje na a je to snahou o nějakýho přepis při zachování toho jádra, které jste jako skvěle označila, jako to udržení nějaké svébytnosti, autonomie, estetické zkušenosti. Ale ještě bych na to navázal, tam v některém z těch citátů bylo zdůrazněno, že vlastně ten přímý smyslový zážitek, to tělo, jakoby to, co na nás působí, v nás pudí tu snahu to někam zařazovat. Vlastně jak když se podívám na mraky, které jsou nějak divně osvícené, tak mě napadá, které z nich jsou níže a které jsou výše při západu slunce, aby to vytvářelo takový jako estetický dojem, že některé jsou prostě osvícené, některé nikoliv. Třeba, jo? Ale jo? Určitě. No jako bez tohohle pohybu, tak jako ta čistá smyslovost by nebyla estetická zkušenost. Toto narážení do sebe těch možných, ale ne definitivních interpretací, to jako jsme se snažili zdůraznit, že to je motorem estetické zkušenosti. Dokonce mě napadá v návaznosti na to, co jste říkal, že je tam i otevřený prostor pro překonání jisté jako nějakého okulocentrismu jako evropského, jo? Protože to není jenom, jak ty mraky vypadají, ale jak já vlezu do lesa, nadechnu se a něco mi to najednou začne to ve mně cosi rezonovat a nějaké příběhy dávno zapomenuté mé vlastní či jiné, které jsem jenom slyšel, nebo něco, co se mi začne jako ten prožitek, zdánlivě zprvu jenom smyslový, začne být těhotný nějakým významem, který ale ještě není určitý. Tak já dneska konkrétně jsem byl v lese a očichával jsem ho z důvodu, abych zjistil, jestli tam jsou houby. No, nebo ochotnávat, nebo cokoliv, jako, že tam je otevřený prostor tímto směrem. Je ještě nějaký dotaz? Mě napadá jenom v návaznosti na to, že jde vlastně právě o to, a to by nás mohlo propojit vlastně s tou první přednáškou, o to zastavení se na pomezí, že když se rozehraje ta hra, ale my ji nenecháme dohrát v to jedno definitivní. Ještě mě napadá, jestli můžu, my jsme zapomněli na ten romantismus. Toro nás tady zajímá jako vnímavá lidská bytost a velmi citlivý pozorovatel přírody, ne s tím jako metafyzickým kontextem jeho tvorby. A poslední dotaz? Já bych se rád zeptal, jestli to není trošku taky o problému jako z pohledu první a třetí osoby. Mě teď je to, co jste říkali o tělesnosti vnímání, tak to mě velmi jako připomíná některé hesla fenomenologický. A tam se vždycky zdůrazňuje role subjektu při poznávání, při vnímání. No, jako vlastně tělesně nasazenýho nenahraditelného. A teď, jestli náhodou tady to není nějaká konstitutivní věc, úplně historickou zkušenost, nějaký ten dialog teda toho, co můžeme nějak popsat pohledem třetí osoby, na čem se jako intersubjektivní shodnout, typickým výrazem toho je věda, a pak toho pohledu první osoby, který je vždycky jako originální a vlastně je to jako plus, že tam člověk zažívá něco, co by druhý člověk nezažívá. Tak jenom jestli jako to, co se nějak kontrastuje tu Carlston a pardon, teď jsem zapomněl, vaše autorka, Foster, jestli tam vidíte tady tu první, třetí osobu, nebo jestli je to příliš zjednodušší. No, jako ten termín třetí osoby, tak mě jako konvenuje v tom, že zachycuje, jako, co já bych vyjádřil, jako možnosti jednat automaticky nevědomky. To znamená, to, co je zaužíváno, to, co je zaběháno, na co se dá spolehnout, až si to ani neuvědomuji, nebo až už jsem zapomněl, tak to je to vlastně, co máme, co tvoří podloží naší zkušenosti, ale když tohle začíná kolabovat, ať už si to narušíme záměrně, nebo dojde náhodou k tomu, že je to narušeno, tak co nám zbývá? Jako jenom naše subjektivita, to, co bezprostřední zkušenost, která je subjektivní, jako jak v triviálním, tak netriviálním slova smyslu. To je velmi jako hutná připomínka a já bych nám pomohl zase Thoreauem. On si v té své ochůzi říká, jako někdy mě strašně štve, že já ujdu několik mil tím lesem a stále nejsem v tom lese. Stále nejsem se svým tělem a proto tam jdu. Co sebou nese? Stále sebou nesu to město, stále sebou nesu ty starosti, které mám, které chci ze sebe setřást. A někdy mi to trvá velmi dlouho, než prostě, rozumíš, to své já, narativně konstituované ze sebe setřesu. Jo? A najednou a jsem tam skutečně tam, na tom místě, jsem se svými smysly. Takhle to přijde. Což je oživující a občerstvující jako i pro mě samotného, který se musí k nějaké své narrativní identitě, k tomu, co si o sobě vždy vyprávíme nakonec, vždy se musíme vrátit, jako pokud nemáme, jak je to v Macbethovi. Příběh vyprávím. Tak jo, tak. Ještě zeptal, prosím, jestli krajina Hongkongu je v Británii nebo v Americe? V Británii. V Massachusetts. To je jak ta hora, ta krajina je Concord, ta oblast. Jo, je to okres, kousek od Bostonu. A ta sonáta, a ta klavírní sonáta je taky Concord. Concord. Je no to chápu, ale je výrobné, no teď se na to bude. Jo, to je desátek. Tak jo, děkujeme za přednášku, děkujeme.